świat i zabłysła ta iskra. Raz, dwa, dwa raz, to jak przysmak. Byt jak magnes przyciąga cię nagle. Na tle dnia umie być wiatrem w żagle. U mnie działa jak superlatyw tony. Jest super stary, gdy obok spoko tony. Nuta prosta, tutaj odstaw lęk swój. Łap ten vibe, nut to moc ma jak feng shui. Czuj rytm, nie mija mi relaks. Primo wiesz jak z prominami melanż. Akompaniament ekstra znika stresa. To jak diament, ciśnienie kresma. Pierwszy outcast, lost boy, sprawdź to. Zapuść to jak wypuszczasz się na miasto. Albo wiesz, DOBD na projekt. Poznaj klimat, ziom, który pro jest. Na tym projekcie masz pojęcie, jeden z faktów. Na bicie ze mną, najlepsza z manufaktur. Czuję ten vibe trójmiejski, mnie zaraził. Klimat tych częstych, gęstych night na plaży. Mike cię baży, macie bażyć Mike, bo ten Mike już dawno rozgrzany tak ze 300 stopni. Nozdrzami czujesz, nozdrzwiami wpadł tu dureń. Ha, z szurem, daj durnie szura. Ha, stąd szuraj, przejęte szory już tu z maną. Pod sceną salut 1200 fanów. Hałas, jaraz się prawda, zaraz, zaraz. Przecież ty jaraz się od dawna. Słyszysz ten kozak beat i nasze trzy zwrotki. Czujesz ten vibe. Jaki vibe? No proste, że nadmorski. Gorący joint jak plaże w Halki Diki. Ktoś to negował, wciskał ci hit. Na migi typ już pokazuje repeat, repeat. Gorące hity, co jest? Jak to co jest? 2D to projekt, 2004 rok. Przyszliśmy tu po swoje. Gra moje flow i stopa. Mój grad, gradzisz klimat lato, a nie listopad. Mój brat, gradzisz ze mną na tym. Na ty nie poradzisz nic, że buja beat. Poza tym, masz zimną sztukę, ej, dawaj mi ją. Mój mic jest gorętszy niż karnawał w Rio. Brawa biją, malkontenci nawet. Ta muzyka dawa milion wrażeń, ej. Słuchaj nut tych, bo jest w nich blask. To jak buddyzm, no i stres znikł, patrz. Poczuj prąd, który płynie po tych taktach i niesie radość, której brak, tak. No ale mając taki music wokół swoich ludzi, żeby złapać dół, będziesz musiał się natrudzić. Lepiej złapać pół, nie daj się jej nudzić. Ten beat ma żar, którego nie da się ostudzić.